znakomity aktor Mariusz Bonaszewski. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 5 października, minęła 6:00. Serwis przygotowali i przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. A większość sejmowa za dobrowolnym oszczędzeniem na emeryturę przeszła ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Rodziny zabitych nie zdecydowały jeszcze, czy będą apelować. Jest wyrok w głośnej sprawie taksówkarza, który zabił dwie osoby na pasach. Listonosze testują rowery i skutery elektryczne. Sejm przyjął wieczorem ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Zakłada ona utworzenie powszechnego i dobrowolnego systemu dodatkowego oszczędzania na emeryturę. A program ma dotyczyć według szacunków rządu ponad 11 milionów pracowników. Poseł PiSu Marcin Horała. Odpowiada na ten problem, jaki mamy, czyli problem demograficzny. Ta proporcja emerytów do pracujących będzie się przez ileś tam lat pogarszać. No, a w związku z tym potrzebujemy dodatkowego źródła finansowania emerytur, żeby one po prostu nie były bardzo niskie. Sejm odrzucił wszystkie poprawki opozycji. Paulina Henning-Kloska z Nowoczesnej ocenia, że jedynym celem ustawy jest wyciągnięcie przez rząd pieniędzy z kieszeni Polaków. Jeżeli państwo chce nałożyć na Polaków kolejną opłatę po to, żeby wygospodarować pieniądze na swoje własne inwestycje, to ja się na taką politykę państwa emerytalną nie godzę. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika pracowniczych planów kapitałowych może wynosić od 2 do 4% wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłacałby składkę w wysokości maksymalnie 4%. A największe firmy miałyby zacząć stosować nowe przepisy od lipca przyszłego roku. Przyznał się do winy i przeprosił. Sąd zdecydował, że powinien spędzić w więzieniu 2 lata i 6 miesięcy. Wyrok w głośnej sprawie zapadł przed toruńskim sądem. A skazany to taksówkarz, który w noc sylwestrową uderzył dwie osoby idące po pasach w Toruniu. Samochód rozpędzony do co najmniej 119 km na godzinę w miejscu, gdzie było ograniczenie do 70. Zabił 67-letniego mężczyznę i o rok starszą kobietę. Najważniejszą zasadą było niezachowanie szczególnej ostrożności, kiedy zbliżał się do przejścia dla pieszych. Sąd musiał wziąć pod uwagę okoliczności łagodzące. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Przeprosił rodzinę pokrzywdzonych. Nie posiadał żadnych punktów karnych. Przy zawodzie taksówkarza też okoliczność dużo bardziej łagodząca niż wobec osoby, która jeździ samochodem rzadko. Tłumaczył wyrok 2,5 roku więzienia sędzia. Życia naszych bliskich nic nie zwróci, mówił po ogłoszeniu wyroku syn mężczyzny, który zginął. Dla nas każdy wyrok w tej sprawie będzie jakby niezadowalający, bo życia naszych bliskich nic nie zwróci. My spokojnie przemyślimy i podejmiemy decyzję, czy będziemy apelować dalej, czy nie tak naprawdę. Trauma jest cały czas, no straciliśmy najbliższych. Ja jestem zadowolony, że zapadł wyrok bezwzględnego więzienia, ale też pytanie sobie zadaję, kiedy padają te wyższe wyroki. Prokuratura wnioskowała o 6 lat więzienia. Taksówkarz chciał dla siebie kary 3 miesięcy. Wyrok jest nieprawomocny. Komisja Europejska chce, żeby Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał monitoring Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka dowiedziała się nieoficjalnie, o co komisja poprosiła sędziów z Luksemburga, wysyłając skargę na rząd w Warszawie. Były wnioski o tryb przyspieszony i zawieszenie ustawy o Sądzie Najwyższym do czasu rozpatrzenia skargi dotyczącej naruszenia unijnego prawa i wydania ostatecznego orzeczenia. We wniosku o środki tymczasowe komisja poprosiła Trybunał, by w przypadku decyzji o zawieszeniu przepisów o Sądzie Najwyższym ściśle monitorował sytuację w Polsce i nakazał przesyłanie co miesiąc informacji o tym, jak wykonuje ona postanowienie. Komisja oczekuje, że Trybunał przychyli się do jej wniosku i napisała też, że będzie domagać się nałożenia kar finansowych na Polskę, jeśli orzeczenie o środkach tymczasowych nie będzie przez nią respektowane. Wniosek komisji w tej sprawie najpierw rozpatrzy wiceprezes Trybunału i ogłosi, czy przychyla się do wniosku komisji o środkach tymczasowych. Później zostanie zorganizowana rozprawa, podczas której obie strony, Warszawa i Bruksela, będą mogły przedstawić swoje racje. I dopiero po niej zostanie ogłoszone postanowienie, od którego nie będzie odwołania. To wszystko nie przesądzi, jakie będzie ostateczne orzeczenie w sprawie skargi Komisji na Polskę o naruszenie unijnego prawa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec w serwisie Trójki jeszcze o listonoszach na skuterach i rowerach elektrycznych. Taką nowość w transporcie proponuje Poczta Polska. Na razie będą testy między innymi w Warszawie i Łodzi. Chodzi o sprawdzenie sprzętu. Jak one się sprawują w praktyce, jaki mają zasięg, jak długo są ładowane, jak reagują na zmienne warunki atmosferyczne. Mówił Paweł Skoworodko z zarządu poczty. Nowe rowery dla listonoszy dostarczy m.in. konsorcjum firm z Wielunia i Gliwic, mówi ich przedstawiciel Łukasz Maciera. Rower przeznaczony dla listonoszy szczególnie wyróżnia się on tym, że posiada dodatkowe bagażniki,

O, Dracula. Zacznijmy może od przysłowiowego dzień dobry, które mówią Państwu, no właśnie, ci, którzy przygotowali dzisiejsze poranne wydanie audycji. Zapraszam do Trójki. A są to Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i ja, Wojciech Mann. 13 minut po godzinie 6, piątek, ruszamy i pędzimy aż do 9. To był pierwszy utwór w dzisiejszej audycji. Już odczytałem pierwsze listy od państwa, między innymi od pana Tomka z Antwerpii, gdzie podobno całkiem ciemno, i z Podlasia, i jest z paru innych miejsc w kraju. No, oznacza to, że część z państwa już wie, jak się do nas odzywać, ale ja muszę to oczywiście podać, bo to jest nieodzowny element naszego kontaktu. Czyli przypomnę, 22 i 7 trójek, numer telefonu, 71335 SMS i mail man@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że ci, którzy nie wiedzieli, już się dowiedzieli i korzystając z którejś z tych form, odezwą się do nas. No tak trochę gwałtownie gramy. Nie wiem, czy nie przesadzam, czy nie przestraszyłem jakichś nieprzygotowanych słuchaczy. No, będę się starał troszkę może przeplatać. Ale teraz będzie nie muzycznie, a słownie. Przygotowała to Anna Rokicińska na temat różnych pyszności jesiennych, czyli owocowe przetwory, suszone owoce. Posłuchajmy. kompotów i dżemów to już jest tyle, że nie sposób tego przerobić. Prezes Federacji Polskich Banków Żywności Marek Borowski. Jeżeli tych owoców pod tymi drzewami leży dużo, to możemy suszyć. Natomiast rzeczywiście w Polsce metoda suszenia jest metodą dość rzadko stosowaną. Są urządzenia, które suszą owoce i możemy je przechowywać. Możemy je dodawać do różnych dań. Możemy też same owoce suszone w sposób naturalny zjadać. One są też bardzo zdrowe. Czy lubi pani suszone owoce? Nie bardzo. Nie smakują mi, brzydko pachną. Suszone B. B. Lubi pani suszone owoce? Bardzo. A jakie najbardziej? Morele. Są zdrowe czy niezdrowe? Zdrowe. Na pewno? Tak. No nie mają cukru, jakichś konserwantów? Na pewno mają cukier, a staram się z ekologicznych upraw. Te suszone owoce mogą być fajną alternatywą dla świeżych owoców właśnie w okresie jesienno-zimowym. Dietetyk kliniczna Hanna Stolińska-Fiedorowicz. Może to być fantastyczny zamiennik słodyczy, bo wiemy, że jeżeli ususzymy owoc, to jest mniejsza ilość wody, zwiększa się koncentracja witamin, składników mineralnych, ale niestety również cukru, który znajduje się w tych owocach. Więc owoce suszone są dosyć energetyczne, więc nie można jeść ich bez ograniczeń. Najbardziej wskazywałabym na owoce takie jak morele i figi suszone, bo one po ususzeniu mają jeszcze większą koncentrację wapnia, a to jest składnik, który jest bardzo niedoborowy w naszej diecie. Najczęściej dochodzi do sytuacji takiej, że gdy suszymy na przykład w strumieniu ciepłego powietrza. Doktor Anna Michalska, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Czyli też w tych suszarkach naszych domowych, to niestety większość związków nam po prostu degraduje. Czyli mówiąc krótko, jakość takiego owocu jest o wiele niższa w porównaniu do owocu świeżego. Lepiej samemu suszyć owoce niż kupować takie suszone, bo bardzo często one są po prostu kandyzowane. Jeżeli chodzi o na przykład morele, takie piękne, pomarańczowe, to są pokryte związkami siarki, to jest bardzo silny przeciwutleniacz, taki konserwant, żeby te owoce się nie psuły. Więc jeżeli sami sobie ususzymy jabłka, gruszki, śliwki, rewelacja, duża ilość błonnika, to jak najbardziej polecam. Inaczej mówiąc, suszarki w kąt, czy nie? Ciężko powiedzieć. Pojawia się taki trend, gdzie konsumenci dzisiaj oczekują produktu zdrowego, dobrego jakościowo i też taniego. No czasami wiemy, że to wszystko się nie łączy, że nie ma takiej możliwości, dlatego też my staramy się opracować takie technologie suszenia, które pozwolą nam skrócić te czasy suszenia, stosować niższe temperatury, nie na przykład 40, 60 czy 80 stopni, gdzie niestety degradacja tych związków bioaktywnych zachodzi bardzo szybko i łączyć też różne sposoby suszenia w taki sposób, by ten produkt był jak najbardziej zbliżony do tego wyjściowego surowca. No i o to chodzi, żeby był zbliżony, a nie tam chemią, żeby piękny wygląd, a tu czyha chemia na nas z tej moreli. Bardzo dziękuję za listy, które cały czas pojawiają się tutaj. Pierwszy raz odważył się napisać pan Sebastian z Bielska Białej. Melduje się Górny Śląsk, napisał. Dziękuję i bardzo miło, że się melduje. Również inne listy, ale dajcie mi troszkę czasu, żebym ja to wszystko poczytał. To może zrobię to w trakcie piosenki. No i Paul McCartney króciutko. I jeszcze jedna piosenka króciutko, bo zaraz pół do siódmej. You ain't all that. You think you're something, you ain't all that. I'll tell you one thing, you may have a voice that is louder than mine, but you ain't all that. You ain't all that. You talk a tall one, you ain't all that. Just one to no one, just 'cause you said it does not make it so. And you ain't all that. You think you're so special. It's true, my dear, you are. Everyone is special. Everyone a star. You ain't all that. You're pretty fine, but you ain't all that. Don't waste my time, some brains in the right place would be so divine. And you ain't all that. No i zgodnie z tym, co powiedziałem, 6.30, Krzysztof Zyblewski i Skrót. Pielęgniarki z Przemyśla nie zakończą protestu, dopóki nie będzie podpisane porozumienie z dyrekcją szpitala wojewódzkiego. Wieczorem w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie zakończyły się rozmowy obu stron. W spotkaniu uczestniczył minister zdrowia i władze samorządowe. Łukasz Szumowski poinformował, że pielęgniarki wracają do swojego miejsca pracy w Przemyślu. Wiadomo, że negocjacje będą kontynuowane, ale szef resortu zdrowia nie chciał mówić o szczegółach rozmów. Pielęgniarki od miesiąca protestują, domagając się podwyżki. Według popołudniowych uzgodnień z dyrekcją szpitala chodzi o 1000 zł, ale na taką kwotę nie zgadzają się władze samorządowe. Prezes PiS powiedział, że nie niepokoi go to, że nazwisko premiera Mateusza Morawieckiego pojawia się w nagraniach z restauracji Sowa i Przyjaciele. Jarosław Kaczyński mówił w TVP Info, że ma pełne zaufanie do szefa rządu, a postawienie na niego było strzałem w dziesiątkę. Lider Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że Mateusz Morawiecki swoimi działaniami doprowadził do lepszej ściągalności VAT-u. Jeżeli uzyskuje się tyle pieniędzy, tak bardzo wzbogaca się budżet, to się komuś te pieniądze zabiera. No i ci, którzy są poszkodowanymi tej akcji, ci, którzy dopuszczali się nadużyć, no mają w Polsce bardzo wielkie wpływy i ten atak na premiera Morawieckiego w tej chwili to jest właśnie atak na człowieka, który im bardzo zaszkodził, ale za to bardzo pomógł Polakom, bardzo pomógł Polsce. Portal Onet napisał, że na jednym z nagrań Mateusz Morawiecki miał dyskutować o zakupie nieruchomości na tak zwane słupy. Szef rządu był wtedy prezesem banku BZWBK. Trzęsienie ziemi w Japonii na wyspie Hokkaido. Służby uspokajają, że nie ma bezpośredniego zagrożenia tsunami. Japońska agencja meteorologiczna oceniła wstrząsy jako w miarę silne. W japońskiej skali od 1 do 7 trzęsienie oceniono na 5. Trzęsienia ziemi występują w Japonii bardzo często. Kraj leży w jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów świata. Występuje w nim około 20% wszystkich trzęsień ziemi powyżej 6 stopni w skali Richtera. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. Pogodowo sytuacja jest taka, że w całym kraju zachmurzenie będzie małe, jedynie na północy i północnym wschodzie umiarkowane i okresami duże. Na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu.

taki temat, czy się tak wyrażę, fundamentalny. Otóż dużo jeżdżę i pan Wojtek wszystko wie. Może by powiedział, dlaczego przebudowa drogi jednej, drugiej, dziesiątej, setnej odbywa się kosztem szerokości jezdni, a powstają takie wielkie, szerokie chodniki z takimi olbrzymimi krawężnikami. Otóż niedawno tir mnie zepchnął, ale przecież gdzie ja mam wjechać na ten ogromny chodnik i krawężnik, jak ja tam nie mogę wjechać, bo mam niską miskę olejową. Po prostu ja nie wiem, czy to ktoś wymyśla specjalnie, żeby już Polska była niedrożna. Zadała pani właśnie szereg pytań w jednym. Ja oczywiście wszystko wiem, ale nie o wszystkim mówię. Odpowiedź na to pytanie jest zapewne złożona, ale ja bym sugerował na przykład coś takiego, żeby ograniczyć obecność tirów w miejscowościach i miastach, tylko do tego trzeba zbudować obwodnice, a do tego trzeba czasu i funduszy. A krawężniki wysokie, może pani tę miskę olejową troszkę podniosła? Ja wiem, że to jest kiepska rada, ale przypominam, że jest bardzo wcześnie i ja może jeszcze te tryby mi nie chodzą odpowiednio. Więc odpowiedź jest wymijająca. No i gwałtownie się utwór skończył, a ja w tym czasie przeczytałem różne listy od państwa. Meldują się kolejne miejscowości. Przed chwilką zameldował się Kalisz, zameldował się pan Tomek z Alicante. Alicante to koło Kalisza? Nie, to nie jest koło Kalisza. No w każdym razie wzruszające jest to, że państwo słuchają i w Polsce, i w innych krajach. I my sobie nadajemy nie tylko tak o w próżnię. Nocne życie ptaków. To właśnie za chwilę poruszy Darek Pieruch w rozmowie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem. Mieszkam w budynku, wokół którego żyje sporo wron i często w środku nocy dobiegają mnie odgłosy kłótni albo może jakiegoś życia towarzyskiego. Czy ptaki mają nocne życie? No oczywiście, są takie ptaki, które w ogóle są nocą aktywne, jak choćby sowy, ale nocą te, które śpią, a śpią w grupie, no to zawsze tam jakieś przepychanki mogą być. Bo sobie wyobraźmy, że jesteśmy gawronem, śpimy sobie w koronie drzewa, wieje wiatr, coś się dzieje niedobrego, jakieś są niepokoje, w związku z tym chcemy się przemieścić ewentualnie, bo w mieście jest w miarę widno, więc zawsze te ptaki mogą ewentualnie spróbować się przemieścić, a tu sąsiad, który śpi nad nami, zrobi kupę, bo ptaki niestety nie kontrolują defekacji, no i spadnie nam ta kupa na głowę, no... Trudno przemilczeć taką potwarz ze strony sąsiada, więc w tym momencie zaczynają się wrzaski i przepychanki, no bo jak to można na kogoś zrobić, prawda, kupę. Więc tam, gdzie ptaki śpią w stadach na drzewach, tam takie nieporozumienia zawsze mogą się przytrafić i potem rano widzimy właśnie oznaczone na biało te ptaki, które miały po nocy powody do niepokojów. A te, które były bez białych plamek, to prawdopodobnie są te, które spały wyżej, czyli te wyżej w hierarchii. I to się dzieje co nocy, takie przepychanki mogą się wydarzyć. Oczywiście zdarza się tak, że ptaki sobie śpią, ale coś się tej drzemki wybudzi, na przykład sowa, puszczy w mieście, kot, kuna. No i wtedy jest ostrzeżenie, wrzask, wtedy wszyscy zaczynają wrzeszczeć, bo obserwują, bo co tam się dzieje, żeby się ostrzegać. Więc nocne życie jest, oczywiście, że tak, ale ono ma zagwarantować przede wszystkim ostrzeżenie przed zagrożeniami, no albo właśnie protest na sąsiadach, który jest wyżej. A jeżeli ptaki zamiast nocnego życia wybiorą sen, co się wtedy dzieje? Czy ptaki mają sny? Czy ptakom coś się śni? Jeszcze tego nie zbadano, natomiast obserwacje w hodowli sugerują, że coś tam się w tych łebkach dzieje. Zresztą mózg ptasi jest bardziej zaawansowany technologicznie niż mózg ssaka, więc na pewno dzieją się tam różne rzeczy. A ja obserwując ptaki, które no, mieszkają obok mnie, widzę, że coś tam się dzieje. Bo albo jest podśpiewywanie, albo są jakieś nagłe niepokoje, budzenie się, albo jakieś takie poruszanie skrzydłami. No coś tam na pewno, jakieś sny są. Tak jak piesek rusza nogami i goni kogoś we śnie, tak samo te ptaki też przeżywają jakieś uniesienia, więc sen na pewno u ptaków jest, a to, że go nie zbadano, no to kiedyś ktoś to zbada i na pewno zdziwi mi się, jak bogate jest życie duchowe ptaków. Jeśli ktoś z państwa zbada coś więcej na temat snów ptaków, prosimy o wiadomość. Come on, rotten cunt, I'm a stupid.